yoo xam ne daal boo ko boolee leneen ak leneen jëmm jooju mat, waaye boo leen tàggalee rek mu daal di manqué. Waaw, mel ne bu dee jumla nga composé ko ci mubtada xabar, mubtada gisuun la, xabar gisuun la, ndax bi nga leen boolee nga am wax bu mat, waaye boo ko tàqalee kon leen la ca nekk gisuu la. Doon ab néeg jënd yi nga boole ak bant yeeg ak yooyu ba mu doonum nekk, boo ko teqale woon lu ne dara nag ko lu ne gisuu la. Moo tax mu ne fa huwa maa taraka ba minhu wa min xayrihi kullun, mooy li nga xam ne ci moom ak ci leneen ngay boole dara loola door a mat. Kal xayawaan yi fa huwa gisuun bi nisbat lil insaan li taraku bihi minhu wa min annaasi. xam ne léegi boo nee xayawaan dong du tax insaan mat, boo ci boolee naatix ni yaa yëpp ñoom mu door a dong jëmu ji mat, loolu moo tudd gisu. Xaj fas lu ni ab dog la fil moarifaati ci way xamle yi, maanaam booy xamle dara kooku nag bunt bu am solo la. Moariful aji xamle xusir na séddaleef na ko xalaa salaasati ci ñetti anam, ñetti xaaj. Xaddul am na xaddu wa rasmiyul ak rasmiyu wala fuyul ak kojub baat li ma ko xamleef na ko. Maanaam booy xamle dara am na ñetti anam yoo xam ne mënes na ko naa xamle. Am na lu ñuy wax xaddu, am na lu ñuy wax rasmi, am na lu ñuy wax lafiyu. Fal xaddu xaddu waqaha tabina bil jinsi ci al jinsul qarib wa faslin ak faslu. Boo kooku nag moo gën ci xamle yi, maanaam boo bëggee xamle dëgg dëgg dara dangay wax xeet lam bokk, ba noppi wax la nga xam ne moo ràññee nga xeet woo. Mel ni al insaanu boo ko bëggee xamle boo nee xayawaanu naatix, wax nga loo xam ne dara mënu koo gën a leer. Lépp lu war a dugg dugg na, te lu war a dugg duggut. Lu war rasmu rasmu nag bil jinsi nekk na ci jinsu wa xaasatin ak xaasa maxan boole seen. Maanaam tahrif boo xam ne al rasmu lañ koy tuddee mooy boo xam ne nga koo defee al jinsu al qarib ba noppi boole ci xaasa. Xaasa mooy la nga xam ne nawxu boobee rek ñoo ko meloo, waaye ñoom ñëpp amuñu ko. mel ne tey boo doon xam ne nit daal di wax ni al insaanu xayawaanun daaxik wala xayawaanun muxtariq wala xayawaanun kaatib. nga boo ko waxee dangaa andi jinsu xarit muy xayawaan, nga teg ci xaasa. xaasa mooy wax nga kalifi boo xam ne nit doo koy def muy fent gi mbaa bindu gi, waaye nag bu nit ñëpp nelawoo loola, kooku mu tudd arrasement. wa naaqisul xaddi aji wàññi kuy xaddu du fas li nekk na ci faslu kese aw maxa jinsin wala ànd ak jinsu baxiirin buy aji sori laa qaribin du caageen aji jage waqaxa joo xam ne tàgguna. dafa am alxaddu taam am alxaddu naaqis, am arrasmu taam am arrasmu naaqis. alxaddu taam mooy bi nga defee al jinsul qarib ak faslu. waaw, mooy alxaddu naaqis nag mooy bi nga defee faslu kese mbaa nga boole faslu ak jinsul baxiit. kon boo dee xam ne nit ni al insaanu xayawaanun naatiq, loolu mooy alxaddu at taam, xam ne andi nga jinsul qarib boole ci faslu. boo nee nag al insaan naatiq rek yem ci andi faslu kese ci bi nga koy xamle, wala nga ne al insaan jawharun naatiq boole jinsul baxiit ak faslu, kooku moo tudd alxaddu an naaqis. alxaddu taam daal foo ko fekk dañ ko wax léegi sax ci téere bi mu leer lool, moo tudd alxaddu taam mooy boo andi al jinsul xarib ak faslu. alxaddu naaqis nag mooy boo andi faslu kese ca ba ngay xamle loola mbaa nga andi al faslu ak al jinsul bayit. al rasmu taam itam mooy boo andi jinsul xarib ak xaasa, ne na nga xam ne al insaan daal di wax ni al insaan xayawaanun daaxik wala xayawaanun muxtari, xam nga kooku andi nga al jinsul xarib boole ko xaasa. kooku moo tudd ar rasmu at taam, rasmu bi nga xam ne mat na. rasmu bi nga xam ne nag léegi naaqis la mooy bi nga xam ne nga andi xaasa kese wala nga andi jinsun baxiit ak xaasa. am nay wax nii sax wa naaqisu rasmi aji manqué rasmu di xaasati nekk na ci xaasa faqat dong aw maxa jinsin wala ànd ak aw xeet ab xadin wu gën a sori xadir tabata woo xam ne takkona. la neexen aw khadir tabat wala nga xamne takuna mahajim sin and aw xet ab khadim wu la sori manam ar rasmu an naqis moy bi nga xamne legi da nga andi khasatu kesse mel nga ni al insan diko xamne ni al insan bahik rek wala nga ni katib rek xamne bo lewo ci ben jins batay bo ande jinsun bayit ak khasatu mel nga ni al insan jawharun bahik wala jawharun katib wala jawharun muxtarif su boba lool ba tey ar rasm ar naqis la tudd soo doole woon nag léegi jinsun xarib ak xaasa nag waaw kay day tudd ar rasmu at taam dane boole woon al insan xayawanun daxik xam ne dangaa ni jinsun xarib booleeg xaasatu kooyu se téeree mu leer lool sa xam ne budu waa yéene kon xeeti xam lay des na ko defe noonu wama la nga xam ne bënar fii gi nekk na ci kojug baat shuhira siwalef na ko ladayhim fa yowm tabdila la fil muy wéccee ak baat bi radifin ci aji bokk maxna ashara ju gën a siw at taarifu allaf siw moom mooy ñaari baat ñi nga xam ne ñoo bokk lu ñuy tekki kee waxal min na bële bi min na nga daal di koy xamlee bee mu minut mel ni bële laa joon mal muqadam farx mal muqadam farx dane ko alqadam far huwa al asad xam nga léegi alqadam far miinu ko waaye al asad moom miinu ko nga ne ko nag qadam far mooy gay ne wala bu la laajoon al bachar al bachar xëy na ko minut ci mbindeef doomi aadama nga ne ko al bachar huwa al insan bu fekkee insan la gënal ne gënal noonu mooy at taxrifu al nafsiyu wa chartu kullin chartu kenn ku ne nag an yira mooy bu dee fi gis ko muttaridan muy aji xiyaasu muttaridan mooy maani am rek mun xakisan te aji safaanu mun xakisan mooy jaamiyaan nee na taxrif boo gis la nexe tudde ko xaddu tam nee na te aaja woo ñaari fart yi am na ci solo mooy mu nekk jaamihan maaniaan jaamihan mooy ni ko xamlee lépp lu ca bokk dugg na dara génnut maanihan mooy dara lu ci bokkul lu ci dugg mel ni taxrif bi nga wax ci nit ni al insanu xayawaanun naatiq kooku jaamih la maanih la ndax da nga ni al insan moom mooy xayawaan naatiq lépp luy insan dugg na ci bi dara génnut dara lu bokkuto nit de duggut dugal na lépp luy xeet doomi aadama kenn génnut waaw te maanaam daal lu war a dugg dugg na te lu war a dugg duggut foofu nag alxaddu taam rek moo ko mën da nga ko gis léegi mu leer leer xam nga léegi doo nee al insan xayawaanum daaxik nga xam ne andi woo faslu da ngaa andi xaasa maanaam léegi kooku maanixi la ndax lu bukk doomi aadama génn na waaye du jaami maanaam boo xam ne al insan xayawaanum muxtari kooku maanixi la ndax lu bukk te nit moom du dugg waaye nag am nga loo génn lu ci bokk ndax xam nga du nit ñëppay def ixtira waaw dañ ko gis léegi saraaju sax mu leer lool léegi wa zahiran tey aji feeñ la ab xada bu mu nekk lu gën a sori maanaam ni ngay xamlee far bu mu gën a lëndëm la nga doon xamle far waaw bu fekkee ne léegi ni nga koy xamlee moo gën a far lëndëm su boobaa musibaam wala musaawiyen du caageen aji yamonte maanaam tey bu fekkee ni nga koy xamlee itam léegi moom gën koo lënd waaye ñooy moo képp ci ki ngay waxal moom du am solo moom la misaale ka xawlina fii taarifil mutaxarici ne huwa maa lay sa bisaakini da nga ne aji yëngatu mooy loo xam nekkul di aji dal bu fekkoon ne kooku xamoon na aji dal moom mu tane waaye bu fekkee ne waa ji moom mutaxarik ak saakin yeneen ci woon képp xamu ci leen soo nekku al mutaxarik huwa maa lay sa bisaakini kooku ñooy moo ci moom képp wala tëjëw wusam du caageenu aw teggi bilaa xarilet ci dul firnde te xur bi sa jot wattandikoof na ko bihaa ca moom maanaam nee na bu fekkee ne baat bi nga ko jëfandikoo ci majaas maanaam piri mi nga ko jox du moom dëgg-dëggam te andi woo fa firnde ji wane ne dama ko àbbal meneen piri moo koo jox pirim ñaaral ni andi woo ci firnde ji ko wane ne boo andi firnde sax mu baax waaye boo ci jiwloo max naa ma ca wàlli si bàyyi ma ca cosaan woon te andi booni waaju booni waali woo ci firnde du baax wala misale ka ta'rifi al-halimi bi annahu bahrun yadkhulu al-hammama aw yusalli wa yasum manam borom xam li borom xam xam ne gej la go xam dal day dugg ci sangukaay ba dana julli dana yor lolou xam nga xam ni mom kon dugg deug deug gej nox waye batay tax ko warani ko ndax xam nga melo yi nga wax des nako wax ci ku tabe itam mo dana ne xam nga ni waji tabe it dama dana def li wa tax mu ne fayam tanihu liltibasil muradi bi khayrihi ne fa in kana mahal majasi qarinatun tuhayyinu al murada ka khawlina fi tahrifi balidi حيوان ناهق يدخل الحمام ويسلي جاس التحريف به كاي خاملي كو غات خيل غاني او نودر لا وي ناخ وات غا وني مبام لا انا دغنا دي سانغو كو جولي واي ريك مبام لا خاملي ني كون داي كو خامل دارا ريك غاي واخ كين ني كن واخ نا موم داي لنتوك الكريم واي واي السخي داي لنتو موتاخ wala bima du tiagne ci lo xamni yudra def nako xamni bi mahdudin ci liñuy xamle ci mahdudin ci liñuy xamle manam bu fekke ni legi ni ngay xamle li ni nga ne mom lañ koy xamé te aajo nga xam ko ba agal doora xamile xam xam moy xam lañuy xam ma an al ma'luma tatawaqqafu ma'rifatuhu ala ma'rifati al-ilm bo xamul xam xam na ngay xamé lañuy xam manam sa yo xamné dal légui ni ngi ko xamlé aaji wona xamlé wat dooro delu wat ci lé rek batay lolu du bax wala mushtarakin du tiagenu baat bu ñu bokalé it xala bo xamné yit na min al qarinati ci firnde manam baat bo xamné légui dafa bari maana ben baat ben waye da bari maana bo ci day xamle dara da ngay indi walé firnde ji woné ni mahna yoyé mom sangam la djoum mahna yoyé baat bi bari né mahna sangam la djoum ci nay ci dess ay bo ci boli wul lolou rek kenn ko xam ngam baat bi da bari mahna manam borul xamle jant bi le jant bi khaynul ëbbeut la rek ka tahrifi shams bi annaha khaynun rek yam ci xam nga ni khaynun bari né jiri bo ci bolé nak ashams khaynun tubi fi al-afaqi dud na bu leral ci gox yi su baba bo xamne dañ ko nango wonum jumlatil mardo di bokku na ci mbolom lañu delo nak indehu fa ñoom an tadkhula bu duggé wala an tudkhala bu def duggal al ahkamu atte fi hududi ci xéti xamle manam di xamle dara waxu atte wax atte bo xamne ci atte la bokku rek xam nga jëm ji ak waatéen doole bokku ñu loolu dañ koy aaye melni ni ñuy wax ci nahwu di wax na al fahilu al ismu al marfu na fahil mooy li xim bañu rafa xam nga rafa ci atté fahil la bokku waaw rafa ak atté la ci atté fahil doon dañu bëgg wax ñoom da nga wara xam jëm ji baagal ñu doon la wax baatté waaye nga indi atté bo mu bokk ci nañ koy xamle loolu ñoom ñu koy aaye té nak lolu bari na lol ci kon ti di ngay jang ni bo am solo la ndax manam ci atté fiqi xam nga muñ tud dañuy wax haddum dañuy wax wa haddu nangam deug deug nangam lolu xam lay ni ci jonne ngay waxe lolu ba nga xam ni daal lu ci bokku dana ci dugg té lu ci bokku genn ci lolu moy haddu nangam lolu nak am solo la ci nga xam ko ci nga ragne ko té ni dañu ngi nako leral lolu mom ñu bëgg jël sax at-ta'rif لو سألك سائل ماذا تقصد بكلمة مسجد فإنك ستجيبه بأنه بناء معد لصلاة المسلمين من لا جن لو بعت مسجد لو جولو دا ngay tontule ak tabakh la buñu préparé ngir julli ñi difa julli kon wa takunu bi hadha qad azalta al ghumub an kalimatin lam yakun sa'iluka ya'rifu ma'naha so waxe lolu dinn nga bepp nandum lendum bu amone ci baat bi nga xamni mom la sa waji dem laaj ndax ñaka xam wa yutliqu al mantiqu ala hadha al juhdi alladhi bazaltahu min ajli tawdih aw tahdid ma'na kalimati min al kalimat isma al ta'rif yana ciole bi nga def ba leral ma'na baat ba waji xam ko lolu mantiq ta'rif la koy tuddé وهناك طرق شتى للتعريف نستخدمها في حياتنا اليومية ونطالعها في الصحف أو الكتب، بعضها من قبيل التعريف المنطقي السليم والبعض الآخر ليس له قيمة منطقية تذكر. نانا بارنا انا مي مانا خام لينك يني جيفاليكو لول سي سوني جيفلنتي سي سون دوندو سونو دوندو با نكاي سي جورنالي با سي تيري امنا سي يو خامني سي والو منطق رافتنا لول تي لنج سي بوغن امنا سي واي امنا سي يو خامني موم تولو نان مانيس نكو خام ريك واي تخول نك مو بوغ نينكو مي مو مل نينكو بوغي سي والو منطق دنجو جيس لي سي كانام. ومن هذه الطرق ما يلي وكنا شيء يفرض لي خملة نونتة تقول مم وامسلا جوال المنطق مثل الساتني بيجك موي أولا التعريف بالإشارة. فإذا سألك طفل مثلا ما هو الأسد فإنك قد تحضر له صورة الأسد وتشير إليها قائلا هذا هو الأسد، أو قد تأخذه إلى حديقة الحيوان وتقوم بالجهد نفسه. Bula xale bi ne lii gay ne amaana nga indi ko photo gay ne mbaa nga ànd ak moom ba ca jardin ba rab yi nekk nga ne ko lee mooy gay ne waaw boobu xam ne baax na waaye bokkute bi ñu wax noonu ci mantiq. Taniyan at taxarifu bi zikri muradif, maanaam xam ne ci tudd baat bi mu yemal maxna te boobu gën koo leer gis di sanan ko léegi ci yaxub sulam ne moom lay wax naa wa xaaliban maanal jaw ila haada nawhi min at taxarifi إذا كنا بصدد توضيح معنى كلمة من الكلمات غير مألوفة فنزيل قموضها بذكر كلمة أخرى مألوفة تؤدي نفس المعنى كتعريف الليز بأنه الأسد أو تعريف المهند بأنه السيف. كوكو مو التعريف اللفظي رك بعد واجب بعد بيغا خامي موم لا امبلي امنا بوكو غنا لير تاني بوكو مخنا غن بوبو غنا لير خام لي كوكو mene allah yusu bari nañu ko minu te min al asad mene allah yusu huwa al asad mba al muhannad jeesi la waaye ñu bari ñun ñu nga ne al muhannad huwa asayf loolu des na ko def ba tey. Salisan at taxarifu bi zikri amsilatin tawdihiya mooy nga tudd ay exemple yu ko mën a leeral. Wa yaxtamidu haasa taxarifu nag ala zikri amsilatin waaqiyiyatin tuwaddihu al lafsa al murada taxarifu كتعريف كلمة مسرحية بأنها مثل الكويت سنة 2000 أو مثل هنده وشهادة وهما من المسرحيات التي قدمتها مسارح الكويت. يعني بلا نيت نقول واو لي تياتر يعني كو تياتر دي مو يلمن رك كويت لان دامير يعني نسي يعني كل لاجن تياتر يعني كو تياتر دي مو يبامبو مسخم رك وحما كلهم كو منا خمي مي رك waaye leeraloo ko waxewoo ko waxi ma woo xam lu mu gisati muy théatre rek mu xam ni moom la waaw danga ko ne théatre daal mooy bàmm mus xam ni ngay gis rek xam nga ko misaale ci bàmm mus xam rek waaye waxu ko waxi ma woo xam ni dana ëmb lépp luy xeetu théatre dugg ci lu ci bokkul yéen ci li nga xamee ko noonu yaar yi mu wax ni alkuweytu sanat alfay nit ñi wala xindi xoo shahaada daa fekk muy ñaari xeetu théatre yoo xam ni min nañ ko ci réewum kuwet loolu nag boo ko waxee ku dëkk yéen ne ko théatre noonu la mu xam ko ni ma waxee bàmm mos xam fii léegi rek man la tilka wa xayruha wasailu xatnal jaw ileyha fi taxrifi l alfaasi al xaamida walakinana law taamalna haadihi l wasaila la alfaynaha jamihan tadooru xawla xamaliyati taxrifi duuna an tuaddiya at taxrifa nafsa. Yéen yi yëpp ay moyen la yoo xam ne buñ dee xamle dara xëy na ñu jël ko rek waaye boo ko seetloo ca dëgg-dëgg jegeen xamle rek waaye taxul mu laal ko dëgg-dëgg بمعنى أنها قد تزيل اللبس والخمود عن لفظ ما ولكنها لا تحرف اللفظ نفسه تعريفا منطقيا علميا بتحديد صفاته وقصائصه التي يمتاز بها. أين رك مو لير الوقوق بم خم نغي وخواي تخل مو وخك وخب لير وخك لتيك ولا راجل. ويقودنا هذا الموقف إلى التحرض لأهم أنواع التعريف وهو التعريف الذي يقوم بهذا المهم كما يجب ويعترف به المنطق وتعتمد عليه العلوم جميعا في توضيح ما تستخدمه من مصطلحات. هذا التعريف لك هو التعريف التحليلي. neena li nak moy tax ñu bëgg la xamal li ñi xam lé dëgg dëgg ci walu mantiq ko xam li ñi nga xam ni mbolim xéet xam xam ñu ñu sukkaliko bo dé jang nahwo boy jang manam tasrif ak boy jang fiqh yépp ñu lay andil haddu nangam bu ñe al hitqu dañ lay wax lan moy haddo bu ñe ashufatu wax la ko waxin wo xamni lepp lu xéet su faddo lu gu ci bitt lu ci bokul war ci agel xéet tahrif yoy nak mom lay bëgg xam luñ koy def ñi ni at tahrif at tahlili xamni bi nga xamni mom dañ koy analyser manam mom leer wa huwa at tahrif allati ya'tamidu ala tahlil an-nafs al-mu'arraf wa wasfihi bi diqqa wa dhikri qasa'isihi التي توضح حقيقته وتميزه عن غيره عن من الالفاظ يعني موم تحريف بي موم داغي اناليزي باب بي خاملي اب دغ دغ باغا خاملي كين دوكو جاولي بنين كتحريف النقطه بانه ما ليس له طول ولا حرب ولا ارتفاع يعني غا خاملي تومب غا ني اب بوين تومب موي لو خامي اموت غداي اموت بياتو واي امول اب جيني جوني لو خاملي غلير لا وتحريف وتحريف الانسان بانه حيوان ناطق كوكو خاملي غودي سن دارا وينقسم التحريف التحليلي الى اربعه اقسام ونظرا لاهميته سنتناول شرح هذه الاقسام فيما يلي بالتفصيل ينتي خاج لا يو خاملي مو نبغ لير انواع التحريف التحليلي بيتي نك موي تحريف بالحد التام وهو يكون بذكر الجنس القريب للنفس المحرف مع الفصل manam dañuy indi al jinsul kharib bolé ci faslu mislu al masjidu binaun li salatil muslimin muslimin xam nga andi nga binaun moy jinsul kharib ndax bolé won makanun moy jinsul bayit wa batay bolé won darun dong batay moy jinsul bayit way binaun li nga wax mom jégal na ko lol wo ci bolé li salatil muslimin ngul faslu kon xam nga ko koku mo tuddi al hadith tahrifun bil hadd al naqis وهو يكون بذكر الجنس البهيج والفصل وتجي جنس البهيج بوليك فصل من الموي الحد الناقص مثل المسجد مكان لصلاة المسلمين فهو مكان جيغا واخ دافا نون جنس البهيج غا بوليك نك فصل دي موي لصلاة المسلمين فتاي واخد يكون بذكر اللفظ المحرف مع الفصل فقط مثل المسجد لصلاة المسلمين وتجي فصل كاسي باتاي ديكاي مو دون مودس تعريف برسم التام ويكون بذكر الجنس القريب والخاص بوتد جنس القريب لولا بوليك خاصة لولا موتد الرسم التام مثل المسجد بناء له مئذنة عند دنيانا بناء أنه جنس القريب عند بوليك لك له مئذنة جنس خلنا مملاج خاصة أنا سورور بدي جاك يبقى يام عند أنجي لو خلنا لك دقل جاك ريك يام سورور xéetu jàkk rek am soro waaye du jàkk yépp am soro loolu mooy andi nga jinsul xarib ak xaas tahrifun bi rasmi al naqis nag moom way yakoonu bi zikril jinsi al bahiri wal xaas boo indee jinsul bahir ak xaas wala nga indi xaasay kese loolu moo tudd misli al masjidu makanun lahu mi'zanatun makan bi ngeen dafa nekk jinsul bahir nga boole ci xaasa nag léegi muy lahu mi'zana فلا صح لي انظر الشكل التوضيحي داف نكو فيتي داف ديف سي كو انواع التحريف التحليلي تحريف بالحد الحد نيار لا الحد التام موي nga bolé al jins al kharib ak al fasl al hadd al naqis moy nga andi al jins al bahid wal fasl aw al fasl faqat koku ni non ar rasm al tahrif bil rasm moy amna ar rasm al tam amna ar rasm al naqis الرسم التام موي nga andi al jins al qarib ak al qas الرسم الناقص موي nga andi al jins al bahid ak qas wala nga andi al qas faqat wa ta'awuni wa hakaza natabayyana anna at-ta'rif bil hadd yahtamidu khalan fasli ay khal sifati al jawhariyya al hamma allati tumayyizu nawha an khayrihi min al anwa' al ukhra al muntamiyah ila nafs al jins فيه ليعتمد التعريف بالرسم على القاسة أي الصفة التي تخص بعض أفراد النوع دون البعض الآخر أما التعريف بالحرب الخام فهو تعريف فاسد يعني بوي خاملة دارا نتبو nelaw xamni façon bobu do ngi jëgoo ko kon du baax falaw xultu masalan al masjidu bina'un asfarul lawni kana tahriti hadha ghayra salimin min an nahiyati al mantiqiyya li annahu lam ya'tamid ala sifatin asasiyatin lil lafz al mu'arraf waral xam li jakk ni moy tabax bo xamni couleur ba da pour rek lolu xam nga ni da nga wax melo xamni kharabun hamla tabax yep ko koy lu bokku te jakk yi dana pour ko tam di wax kon nak shurutu tahlisi at tahlilin ولكي نتجنب القطع في تكوين التحريف التحليلي ونكتسب بالتالي مقدرة على نقد ما نسمعه أو نقرأه من تعريفات يجب أن نكون على بينة من عدة شروط لا بد من توافرها فيه يعني بو بغي دو جوم بو خامل دارا nga bolé ci amu mëna rañé ba ko xamlé dara té lam ko xamlé do na nga mëna ko critiquer ni dindé du ni su boba kon té aji won lu leer lu sarti ñu bëgg wax sarti leen mëna ko ñak al awwalu ay yakuna jami'an manihan mom la borom sallam ba waxoon muttaridan munhakisan mom la jëm li ci ñandi fi ni ay yantabihu khala jami'i afradil lafs al mu'arraf wa fi nafs al waqti yamnahu dukhul ay fardin akhara min al anwa' al ukhra fi da'iratihi moy niñ ko xamle lepp lu ci bok duguna ci te dara lu ci bok lalu ci lolou boko defé rek moy jami' mané wa yulahazu an hadha ash-sharta la yantabihu illa hal at-tahrif bil hadd at-tam wa an-naqis al hadd at-tam ak an-naqis rek mom man li moy nek jami' mané fa isa qultu إن الإنسان حيوان ناطق خلني حيوان دي جنس قريب لا ناطق دي فصل لا بابا كان تعريف هذا جامعا يعني سو بابا سما خملي بوبو بو ام ليب لا نخ كل انسان حيوان ناطق تي هو ايضا مانه في نفس الوقت فانا لا استطيع ان احجب كلمه انسان وابها مكانها كلمه تدل على نوع اخر ñu xamlé bobu am buna lepp té li ci bokul la lu ci ndax dina ndax ñane al insan hayawan natikh duul nga lepp kullu insan duul ko té mënu fé tek benen baat ba nopi hayawan natikh bo fi tégon al asad bëgg wax hayawan natikh duko man bo fi tégon al himar duko man bo fi tégon al hisan duko man ay inna hasa ta'rif la yantabiqu khala afrad al akharin ghayr al nawh al insan ولذلك فإن التعريف بالحد هو أدق أنواع التحريف التحليلي وأصحابها نك في نفس الوقت يعني خملي بو مو غن ام سولو واي مو غن جافي أدقها لأنه جامع مانع وأصحابها لأنه إذ يعتمد على الفصل يحتاج إلى دراية بالصفات الجوهرية للنفس المعرف ام غن نغ بو خملي سي حد موم نكوي ديفي سي فصلو بن غا بوله faslu jël sun xarit mba faslu kefe te faslu ne nga woon mooy melawa nga xam ne moom la façon booba am xam leen ràññeel ba doo ko jaawalee benn façon mel ni al insaan an naatiq mooy fasloom bi nga xam ne moo ko ràññeeleeg an waaxul xayawaanaat al oxra defa xamoo nag léegi melo wa ràññeel loola ba doo ko jaawaleeg ci ca des defa xamu woowa kon gu nee xam kon nga xam ne loola ci xaddi bi lay jaxe أما التعريف بالرسم لك فهو وإن كان مانعاً إلا أنه ليس جامعاً معنى أن غير خبلي دارة تبدو خاصة توم تلو موي التعريف بالرسم لأن كوكو موم دانا غور غور لبا مبوكو دنيو مبوكو دنيو غواية لك دانا تجين لجا بوك تلو كو يق فإذا قلت مثلاً إن الإنسان حيوان مختري خمني حيوان جنس خريب مختري هو خاصة له كان تعريفي هذا مانعا اي لا ينطبق الا على النوع الانساني مانام خيت لي دوم موم سي لا نولي جيم ولكنه ليس جامعا ناخ فا ليس كل انسان بمختلف بوكو ديفي خاصه موم لي دا نيك ماني واي دا نيك جامع لولو كو ياق لولو موتاخ التحريف مانام الحد التام موك صلا الحد التام با الحد الناقص دا لو تي اندي موم waye at-tahrif bi rasmi baxna ci wet waye xawna ay ci wet ni jallat xamal la ne la la yasihu istikhdamul majasi fi at-tahrif ka ana qawla masalan innal asada malikul khaba dinga lajol ma hawul asad bo ne al asad malikul khaba lolou du tax koku xam ngay ne ndax malikul khaba lolou majaf rek la aw tegg rek la so bëggoon xibaar gaynde am gum am solo ci bi rab yi nga ne al asad malikul khaba lolou mom baxna tek na koku xam na gaynde wonopi nga ne ko moy borup alani lolou mom baxna waye xamul gaynde nga diko xamul gaynde na ko moy malikul khaba lolou mom koku xam na mom ci bax batay lay jous an yakuna ta'rifu ashaba min al mu'arraf manam xam legi wërte gëna jafé lañu xam rabihan wax waxanan saniyan salisan yoy tol rabihan yajibu an la yakun at tahrifu salbiyan manam xamle bu bu won xamle negatif manam rek ne la nga melni li nga waxon legui ne al mutaharriku ma laysa bisakinin fala yasihu an uharrifa al jisma as salba masalan bi annahu ma laysa bisayin wala ghaziyin manam yaram wu deugar nga diko jëm ji deugar nga diko xam leena mo lo xam ni dund ki du am melaw gas tax ñu xam ko bayda anna hunaka min al alfasi ma yahmilu ma'nan saliban ka kalimati kasih masalan wa tilka yajuzu fiha sufiha at tahrifu as salbi fa yasihu al aqul al kasih huwa man la yastatihu as sayr manam amna baari yo xam ni mom legi dafa lambo manam négatif